اللہ تسألونا اما اجرمنا مجھے سے تب دوسرے دوستو جاؤ کہ مجھے جرم کرو کہ جی خطا روانیم جرم کوم یا یقینی جزد گناہ کوم نو تتا مانی کوئی جنواری نرہ جی کنا انا با سے تب دوسرے اما تعملو والا نسألو اما تعملو انو انا سے تب دوسرے مجھے داگنے کتا سے کوئی علی کسی چی خطا کئی نو تب پوسو کو زمانی نیس کے کنا اوزا علامیم تا تے نیکا نیکا نیکا خودی کسی چل دستا خیر دے پکی بد کوم نہ داغے کا پوستان کرے نہ زب والے کا پوس کوم زب والے بد کوم کہ تپوس استعمال کی زمانے کی زب بد کوم استاد آگے تپوستان کی زمانے نکی ہو گئے تھا عالم کو معلومی جگہ کی نہ خبر ہے غلط رکھا سو سکو تھا گرہ طریقہ دعوت اور طریقہ تعلیم ومنگا رب زمنگا ابیا فیصلے کی رمن پنیہ کی بالکل صحیح اللہ دے دے خوف و سر کو ان کے وہ پہ ہر عمل اپ ہر عامل پتہ ہوتا صحیح کری جی اور چاہ چاہ کری جی فلورو مطرقہ و تعلیم ورطا و خیرتا کہ تپیتا سپا اللہ پوری صدقا کہنی صدار الحق تم بھی تپلیتا سو اللہ پوری شرکان یا الحق تم بھی واتفق تمین شرکا نو ارونی جا دستر گروہ ایک مراد دے دستر گروہ تو خواہے آج اللہ پر ہوتا پائی او نیولی یو کریم جی سے رکان کم کم جی رہتا ہو خواہے کم یہ ہوگی رہے داغا دے کاغا دے رہتا ہو خواہے یا روی ایک بسری میں ایک قلبی دی او خواہے رہتا پر دلیل اجت آج تاثر سفر پا اللہ پر شرکان دلیل رہتا ہے کل اللہ نشتے نہ دلیل نشتے ایک یو آگا دے بلکہ ایک یو آگا دے دے ضرور اگر حکمت نوالا اما سلنا کا تصویر دائی دے حق لا او تنی مخلوق را لے گلے انو ہر سو بربان اخپل وستی او شاکے باتا نا مخبتی نا آرے نا مخب مخبہ کار کئی میرے گلے تو لیکن کافتا مکمل اپورو کی دن کے یا کافتا کے تیر مبارکے گا کافا لنناس من کہ ان کے رخل کو مانا کوشش کا وس کا کہ تم روز کی خلق راو کرتا ہے مانا ایسی دوئل خبر ہم سے ما تو ویلا خبر الا کافتا رسالتا کافا زجاج مانا کی یا تا اول المبالغه یا ذات لکن بارا دا او یہ ان کے مخلوق لا مثالی ہو ان کے ایر ان کے لیکن دے خلق اسن نو پوری جی کے زون دے پار لیا دے ویلا تو غرض مانے علم دے نو اللہ ہوئے قولونی متا آزارات انکن تم صادقین ایک راضی نبی کلب دعوی آگا ہے تکیتن میں گئے رکھے ایتا حضوری چین کی ہوا وزر آلوان دا لا سافرون آنو ساعتا نشی رسکے ہوئے سے نہیں ہوسے کرن ولا تستقدم لا تستاخرون نشی رسکے ہوئے تھے ولا تستقدمون خدا دینا مرکی کے دے ان نسائف لا تستقدمون آتب دے فلا تستغفرون بانے قل لکم نیاز یوم لا تستقدمون قل لکم نیاز یوم لا تستاخرون غصی کے دلی سے کافر لم نؤمن بهذا القرآن چرے نہیں یقین نکو پدے قرآن دا چیلے کی دا قرآن انکار نکے دا هذا القرآن انکار کی دا چدے بیان کی دا اللہ کلام کے دا سے خبر نئے نپاہے چتن روان دے حوالہ دا تورات انجیل اور کی داؤن منو حوالہ دا حدیث ور کی داؤن منو حوالہ دا سامی علم جیرے ور کی مسئلہ دا پاگئے تھے داؤن منو لون نمسلمان زبہ زبیعتا و قصد دا قدر بزبہ تقرب علی غیر اللہ سوار مرتدا و زبیعت و زبیعت مرتد و بارت من امرات و داؤن تتیس کے دا تفسیر نمان دا تفسیر کیجی سے دا دا زن نجو رائی ولا باللذی بینے گئی اور ان یقین کو پاگے چھے گوان دی غیر تنیج دے نہیں منو ولو ترا جز ظالمین اللہ بسر بولی او کرا چھو او چھو کل اوی نہیں تھا ولو ترا یا لو تمنا بنتی کل اچھو بدا گیا چھو خوارا ادھر ہو لے شو غر سخائی تعلیم چھو سے خوش سکرے گا گر زیدہ زن بزن نور کا جواب مخت سوزے تیسی کنا دائی مدعو مشرق از مشرق مصر امقتدا یو بر سر اس پر جنگ دی وائی دا آسو کی کمزوری کلیشو تو صد زو کمزوری نہ در رائی کمزوری در رائی زو تا دریخ ہے مدبا دمانالا استادان وہ مشران ہوئی قبر باقی دیر ہو گئے کہ تجبیروں نے اللہ سے چت میں کہا تھا بے کہ عمل دیا عقیدہ تھا بے جزیات مسئلہ نہیں ذکر سے مت کرا وائدہ چتنگور کرشی ادرائل آ چاہتا کہ لوگ نظام پر رائے بانے پر دلیل بانے مسئلہ دلیل لے سب ہوئی لولا انتم لکننا مومنین کنے تاسو یقینن من گئے بہو مومن کی رائے اترہ تیلے کے را اس تو رکھے ہوتا سدا من را کولا کتا سنے میں بل طرف تو مسلمانان ہو اما سلے والا نمگا غم انگلیوا ہوتا سپرے میں خوب وائدہ چیزانی لوگوں نے لکھ دلی وجیتو پہلے میں پوائیں آتا تھا چکن گرو کرشو سب ہو کوئی اے ممن کے لیے ایتا سو تو حق لارنا پستا غینا چی حق لار دو تسرگند سو جا کن ترگند سو ایتا راغل و اندراتلل داری جا البرد اور جبات آقا دا برد و جبات آقا جا دیم آل تا چی را روان نو سرگند سو دلتن سرگند سو بعد ایز جا کن پستا غینا چی تسرگند سو حق لار مطمئن ویلے بلکہ ایتا سو مجرمان متاخفر جرم گوان دیت بلکہ من مکر النار مکر کم دلار دستے بے کل راجے غرف کو میلاد کو دروازے بالم لے ادستے بن تخون کو لے دروازے بن تخون کو لے اس تامرون نہ نکفر باللہ ایرام نہ رہا بل مکر اللہ نوے نتا سنو دا دستے غرفے چلوال سنان اس پہ غرفے چلوال اے اس پارا دا زمانے چرا تلجی دا انقلاب راغلے دے کی سوک دائینو دا کی ریزی چرتا مطلب تا سکو لے لیکن سلی پہ یہ کامنا کرن تو دخلینا وہ ماما نہ کرے نہ کار میں کرے رہے جواب دیتے نہ نہ رہا تھا اندھے کہہ دی دیوال دی دیوال نہ کار کرے رہے یا دی تختی رہا کارو کو دے منہ کرم مطلب دی نسبت دو فعل آوستا چاہو کی طاقت دا غیر کولو نہیں دا تعبیر دے دے رہے چی دا دی فاعل کرے رہے خدا نوے چی دے کرے رہے ایجا دی دیوال کرے رہے دیوالی کولو چی تا کرے رہے مطلب دا رہے چی برتو کی سر یہاں دے سارے کولو نا بل مکر اللیل والنہار زمانی رکھوئی چیتا سنجیلی خطا کئی وقتنا کرچی بتا سرو تقنون کورا کی کفر کرد اللہ اللہ نے کفر چانوے کہے دا اللہ صفات میں کفر کردے دا اللہ سے تو حاکم قانون ورکون کی عالم لا دا اللہ صفات پرکون کے بحاجت دا اللہ صفات پغیب کی دن کے دا اللہ صفات دا قدرت لرون کے کامل قدرت لرون کے نتا سنوں گا یدین ویلنی دا اللہ نے انکار دینا لیکن سویت سویر منم خو خبر کن کے علم والا پول والا خون کن کے دا جنہ منم نتو سے منی کہ تی او بوتی دا وقت لینی آدو کی نبو دا غمرا دی منم دا دین پورتا دنوان نمانم دا نمو ملی کنا دا اللہ دا بندے نمو ملی بل مکر اللہ و النار کلچ و خون و کول رہا ستاسو دو کفر کول رہا اللہ صفات نمانی کری اکود اللہ سر شریکان دا زان را رسی دا زان را رسی اکود اللہ سر شریکان ادا دا قومی سمری لیدر رہے دے دا قانون جوڑی قانون اختیار دو سخرے دا جنے دا قانون جوڑی دا لک دا قانون جوڑی فاسر النظامہ لما راول عذاب اثر دا ازداد ندی پا دو مانو رای ازهارا اخفا دوالا مانی علیمان کلی یا دوالا سید اپتا دا که دو داستو مان که کلکی نیا زاد ولی سی بلتی نخب رو یا اثر رو نداما سرگنگا دا که ازهارو نداما تا لما را اولا زاد پا اون دا سر شیر چلی دو ای زان بتا کهی وابا چنگا جنجیونا دیرهی پتنگا چاچے چو کفر کرو دا قانون دا اللہ کفر دا جس پر ابتاوا کفر کرو دا آقیدے بتوحید نو کفر کرو دا مقام دا پیغمبر کفر کرو دا کتاب دا اللہ اگر تغاہ میں خبر کفر کرو دا تاریخی حقائقو حقیقتون دا سباب ملکت دا آقیدین کفر کرو اگر حقیقت انکار کرو نو فلر جہاد نہ من کرو داؤد سلیمان پیر پا رہو اکار عمدہ کرو اگر تم انکار کرے گا تو فرد جی صورت میں گون لبو گا زڑے خوشی بہت سی وہ بے بولے کی زندگی میں پڑھا دو کہ سزا نور کو لے کی یہ لیکن نہ ہے کامی عمل ان سے کھول رہا ہمیشہ توبہ تمہیں وقت لیں بل مکر اللہ و النہار مطلب اسو کہ اندران میری دلی خلقوں جی میں میری ہر وقت بے خلاف روانو نور گلی منگا پیوکری کی سوک جو رہا ان کے لیکن وہ یہ مستان ہو گئی یوں خطا سے جی تذکرہ لے گلے سی ہو یہ تین انکاریان دقا آواز اس پاکستان کے رجی جی انا بما ارسلتم به کافرون تاسکم قرآن خواہے تاسکم خبر خواہے جلین منگو انکاریان نسو چل بکو منگو کار جن کی زکو یونیورسٹو کی زکو جدید تعلیمون ترقی کو اسمان تفیدو کہو ترقی در ترقی کوا بل مک کارم ترفوا انا بما ارسلتم به کافرون او دا سن تا نور مخلوق ہوئی نیمنو ادا فسادیان جنو دا ختمو انا بما ارسلتم به کافرون انکار دا قرآن دے سوک نر دے پخلی ہوئی سوک نر دے عمل آگا سن تا کی پخلی ہوئی تی اویلی تخل کو نوزیات اس طرح سنا تو معلوم کے پاولاد او بولا تمہ سخ جاری دی مصر نوکران دی او ما سخ دادی دادی اور کل جو لکنا ابھی من دا دی معذبین سزارا کرشی لارا دادا دا طول پر صوف پتول جا اور من معذبین دی اس نے گاڑی پاتی شیدی اولاد تین پاتی شیدی اگر پر دلو کسی جدا پاتی در زمان از نکی جول دی زمان خزر تخصولو دائی کلی دائی کلی اس کور پنیسی آتی لارا لکھ فرنی دیلی کی کنا سر سسے سر اللہ روپے کی بینکون کی فاغ سر اللہ نور کسی نہیں ہو رہے اما نام ربن معذبین ابھی ان میں سزا رہا کیسے والا قیامت کی دنیا کی مدعا اگر سنتا ہو کرا پیغمبر تو ویلی ان ربی ارسد رزق لمن یشاء رزق اللہ سخرا ویقدر تنسام راولی لیکن دیر خلقنا لا عالمون پر یہ نپوئی جی وما اموالکم دین جواب تو ارس را سخری میری را معلوم استاسو انو را بچیان اولاد جماعتون استاسو ڈال استاسو وما سر دنو قرآن دے جمرا اولاد دنی دی بلتی پاغ مقام پاغ درجہ پاغ غیر چنیزی کی تاسو منصفت ظلفان تا نرزکال ظلفان نرزکال یا ظلفا درجہ تا ممان جرا با کل سفو غلال پکار مرا دی ما تا انہیں نرزکر ہے ما تا من نرزکی جی پاکی دو عمل باندے بے دا چانا کی ایمان جرا ورائی دزرنا دزرن ملے لے صورت سبا دزرن ملے لے دا اللہ حق دزرنے منگلے کتاب دا اللہ تاقیدوں پا عمل دزرنے منگلے پیغمبر عقیدوں پا عمل دزرنے منگلے کے لئے کل برار تپوسی یا لاخرہ دا آمن وعامل صالحان ابی اکار کرے نیک نیک کاری سرے دا عقیدے دلان دے عمل کل عامل صالحان اکاری کرے نیک جہاد لے تیارے کرے ٹریننگ کرے دے پیسی تیاری کرے دے اسلحہ تیار کرے میں نے ایجاد کی سکتا عامل صالحان مبغلویان لهم جزا و جز خاص در رضا بدلا برغ گبرا گا بدلا در برغون بدلا در دو امرا در امرا صدر امرا بما آمیلو ادو پا دنیا کم دا بدلا را اللہ بے کامیاب ہوئی اللہ سے کامیاب کر لے اللہ کامیاب ہے کا مسلمان وهم فل عرفات آمینون اخیرت کے دو بئی پا پاسنو کے تنو جنو تنو کی بلکل بے فتر آو دے یارے کوفا گوکے راہ سے کوشش کے بارہ گیا تم زم گئی تنظیم کروں کی زما دغ پری کان کا آزاد کی بے حاضر کیسی بس بچانا آزاد کی حاضر بھی سخت سزا پریشانی کا استارا اور ان میں ربی ہے فطر برہم جواب یہ دولت را کرے رہے مال را کرے رہے جزا اللہ تفق نئے معذب ہے ندا دولا رہا میرا کول نو دور ایک رکھانا اس تکین چا وہ رب زما فراخیر بھی چل چکوائی فراخول بندیان نائی پنچارا ہوئی لہا اسے چلا گوائے تاسو تشینا با اللہ با یوز دے کی انفاق دا اللہ را پارا ورکاوائی فہو یخلیفو اللہ دے دیر خیر جرسان وہ گیتی جی با نا شرمی جا نیو زبیر تکی با جی نا وہ اللہ پا خون نا سکنا مدا ذکر کر وہو خیر راجتی وہو میاس رہن جنیان حدیث مبارک کی راجی کمزور تیز بھی کسید شرار الناس یبایعون کل مغتر، یبایعون کل مغتر. ناچار پخل کو کیا گئی شریان خلق آ گئے بد کیا وہ ہر مجبور سر سودا کے سودا مجبوری تو گوری مالک مسئلہ دے احتکار کی تو مطالعے کی نر گران کی مجبوری سے گوری تو رو جدا پدی کی ہر سچوتا تو سب پسکر کے اگر کو وہ چھوڑی مجھے اخلی شرار الناس بدتر پخل کو کی داغ جی کہ روجہ نو ان الناس دی او سانتا ہو اچھ روجہ سن الناس دی بل سانتا ہو اولی ظالم ادا کہتا ہے شرار الناس نمان فقط من سین فو اقلبو تو سعید ہے او لگا ہے ورکا اللہ با دے پائے کی برکت ہوا کی وہ خیر راج کی انو کلت مخلوق ون کی جمیان دیا بہو فرستوتا نفس سرک دل ملائکہ جبریل میکائیل اسرافیل خلق دارا مدد کریں دے اور مدد کریں تاویزون کو علوم نہیں کی اور دموں کی مدعا فرشتوں نے اللہ تا پوچھ کے کہ تاسو نے حاجت میں رو صدا تو تاسو یہ لیلی کلے کہ وہ ان کی اللہ مخلوق تول جابو وہ فرشتوں کا احداث پکس پور احداث پلی کام ایاکم کامیابدون خاص تاسو کی عبادت بے کاؤ اساس تعظیم لے کا عمر سکرانہ دا ساس بنو گو کول الحمدللہ عمر آکی دا جوڑا کا فرشتی دو سبحانک صورت مہدہ آخر کلو سے عیسان تپوس کی علیہ السلام مجھے پیغمبران میں تپوس کی اگو بو منگا عبادت اندے کر اللہ جو یونس کی مجھے سری اگر بو منگا عبادت اندے کر اللہ ممکن نہیں خبر ہاورائی یاکم کامیابدون اوی بو فرشتی سبحانک اللہ پاک جنہوں نے پاکستان مناسب کئی زمین کے کاروں سے میں ان کے دلاوت دونا دو پہلی کے رخ سے کامی بلکہ دو یا بدون جنا دو تعظیم کے شیطانہ نو پیریانو اور جنا شیاطین دا شیطانہ دا دو پیریانو دو بوتانو خیٹو کی ناس آواز دو اتاو عمر وی رضی اللہ عنہ وزد بوت دشپی دو تولی نروس وزرات لم اچھا لمبا نو تو سلیل میں نکے رہا مجھے تو جور نہ دو ابھی کے لڑکو اور آگے نہ رہے جبوت سے کر جوڑ کو ڈالا اور اگر سر سر پر پرو تو کہ اس کی ضرورت تھی میں جن بتاؤں غام مجھے تیل نہ برس ضرورت لمبی ریواج میں رہے کہ سکھ کی مجھے بتنا یا جلی امر النبی یا رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ یہ طاقت ورا بعد ورا ورا کامیاب خبر روانہ دا جو کامل انسان دے فصیح رب جبو الہ الہ الا اللہ حیران سا بلس پہنے اور بلس پہ کی نکاتل خبر سو رسول محمد بن عبداللہ در آیا اللہ اللہ وزر اولے تو ایمان نو مقرر اللہ تردہ اور سفوری اغم اندلہ نا نا اگر ایمان بود جور کرو تاور سر پہ خیلی کو جورنا سار کی وپاسے کے حضور میں نا اگر نکاتا کرو نظام پوری اس خان دردہ کہ در جو وقت پر ما بیدے زمان جس سر کری نو سار کے بولے گا نا ہوگا نو خود تو یہ سر میں تبیر نو خود یہ جسی بھی ازمان آنے کری رہن میرا سے اتبا مو سے کر دی کہ جو خرم نو دے ممال تو جی سر تکولی نسی انتا ولی اونا من دورین با پیریان آواز دیت پیریان عبادت نکر شیطان آنے تو پیریان کی دے بتا نکی نو تی اڈیر بدونا هم بی مؤمنین وہ پاغوبان یقین کہیں کہ نبا فرشتے زمین تعظیم اندے کہیں منہیں اختیار میں سے جلے یعید تاسون از اللہ زنی ہے زنی تاسون از زنی نورنا نکدا سے یعید تاسون از نبا اللہ اختیار میں سے جلے ایسے نفع اندے فائدے رسولو وحاضر رن میں تجلیف لے رکول بندہ نفع والی کنا نفع مرکے کہے گا وہی با ظالمان توکہ کے عذاب دور آغت تاسو در حدین جنا کنتم بیا تکذبون سورت سبا کے بھی ہی آتے مذکر رہا ہو ادل تے آگا نار دے مونس رہا ہو رہے وہ جا داو چھ نار دے مونس کنا وہ آتے خبر دے نارو کرے گا چاہی دے نارو کرے دشمنان ختمی چیزی مناری توب کار دے سورت سجدہ کی یہ لی آتے کی زوک و عذاب النار اللذی کنتم بھی تکذبون آتے نو رہے اور کرا کی بہن سے انکار دے کتاب دا اللہ نا پاکی بہن میں رہتا بینات صاف و سرگن او دنیلی دے صورت سبا کے سمر پاکی خولی خبری کری دی سب سکالت گرانوالی جیتے جیتے نہیں سرے وہی فرق میرے گا سے لیکن سرے قدرے آگا اس مشاروں دو پارا دو تنقیش تحقیر دا رجل کی تنین تنقیروں دو پارا دو تنقیش تے دو تقریر دے سرے قدرے سرے نور تفین سے اللہ رجل لیکن سرے قدرے اخبر اکم رگا سدا غوائی دا چواری تاسو من کی تاسو دا سنت کے دعوت کرو تاسو مشاران توبہ توبہ دا سو خدا رسیدہ خلاکو ادا غور خبر رمالی وقالو اولو ما ذا اللہ افتن مفترا میری دا چی دیوئی لیکن تس بہتان جو زن نجے کیسے ما ذا اللہ حسر دے اس کن کی تنین دلی والی مفترا افترا اجا تنین دیر لو جا درو و بہتان دے اوائی کافر حق تا پیغمبر تا الحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم للحق قرآن کا لما جاؤن للحق بیانین کی جہاد کا دائی جہاد کا کلا کے تراشیا ترگنسی کا ندے گا لیکن جادو ترگن ندے گا سرے اللہ سے حرم مبین لیکن جادو دے ترگن جادو نے جادو گر دے وہ مطلب ہے تو تول جادو دے تول جس حبلا خبر ہے اسے دے گا چلو علمہ یا میرا قرآن میرا بیان کی لیکن جادو دے غلط خبر ہے ترگن دا اخر کی منی عجب کر دے دو سخت سجی اخوات سے کتاب پیش کر سو دلیل پیش کا مطالبہ دو دلیل دو مشرک نا دو مبتدی نا صرف پتما ما عقیدہ وان پتما صرف فی القانون صرف الحکم دے سکے تھا تا سخت سو دلیل دے دلیل سے مجھے اور کرم نظر اور سکسم کتاب پس کی دو آئی دا عقیدہ وان ید رسول را کی دو بیان کی ہوئی اور میرے گئے اندمک کے دو تستانت تو کیا رہا ان کے تو قریش سے نورا گلے کنا مجھے کم دینے تجویز کیا لکا وہ خوطا کیا رہا ہم کی بھوہ کائیں ادر ہو جنوائی دیتا قدر ہو جنوائی دے قسم خبر طوران دے دونا قذب اللذین میں قبلین دا خلق میں دے رسے دے رہے ورم ابرخیتا دائے چور کلومہ غولا کم قوت طاقت کی میں غور کرو یا کم قوت کی میں غور کرو اقل مندی و خیار توب دو داغے زرنی طرف پنجر سی گری ماغو انکار کرے بلے گلو نی سنگو بد گانا یہ پی سزا میں لوگا کلا آدیان سنو دیان قوم دا سعب قوم دا نیو قوم دا لوت قوم دا موسا قوم دا عیسا اور قوم دا یوسا قوم دا ہود علیہ السلوات و تسلیمات دا دی پیغمبران قومون اللہ سوان طاقت میں دیر ور کرو دولت میں دیر ور کرو پوہ میں دیر ور کرو دو دارے سلمی برکے تنجی رسی دیلی زرمی برکے تنجی رسی دیلی وہ دو سنگے ہوئی کہ دا غلط ہوئی دا غلط ہوئی سنگے ہوئی اگو سرمی بیا سوکو تاستیم خبری اتسامی سروکو تخویل ذکر کی یراول تا ابلغ طریقہ باندے اور بیا دو کم علمی نا پوئی زیادہ کامل طریقہ باندے میعشار دا عشر انہ جو دے دو عصر میں عشار دو عصر عصر عصیر گے سلم برخا ادا عصیر گیا سلم برخا میں عشار دے زرم میں ہوئی سل کے لزل کے نظر شکن میرے کے لئے زرم برخے تائی یاد آسے ہوئے میں عشار لسم ہوئے خیر سپر گول بکی سے خو میں عشار اصل دا عصیر میں عشار دے عصیر دا عصر عصر میں عشار دے دا عصر میں عشار دے تو دے دنیا دانی زرم برخے تا خبر خبر خبر منل انت ادرے پارا ادرے دل فکر دی ادرے دل عقل دی ادرے دل تقابل دی چیزا دے سے نوخر سوئی مقابل کو بل خبر پیش کی خوچے گریشو نو دیرم با بچے برا رو باسی سر ورم با بلا رو باسی دیو جنہ دیر تک کرن نکوی یو کو دو دو دا مطلب سوچ و فکر کئی زال سی جڑ گانے کڑو والا جڑوں فکر کڑو والوں فکر کئی کوئی فکر کر سوچ کئی اجا سوچ کئی نشچیتا سکری کلو آل سکشم لیوان تو صاحب ساسدا کلو آل ساسدا قاضی قوم دے کنا پتی مانا بانی مصاحبت تے نور سر پسیجی مصاحبت تے پسیجی نگر تے آل من جنتین جنن نکرا اجا نین سر سکشم لیوان تو میرے لیلی کنگے ان کے دلا بشیر نو مسجد آزاد سخنا چرا روان دے ویسدن اغارم نگوئے یقین کرے دانے کے خیال کے اختر روز راجی کا برن تو سے ہوا ہے تو سے ہوا نوار اس کے نیچے نوار ان کا سن سکس میں ہوا نا سال تو کم سچی میں نوار ان کا در نا غدے ستا سو من نوار ان کنا اکنے جنہ وہ خرستا دے میرا کو مالا ستا سو مجھے وہ زنا لیکن تجھے مدى اللہ تمہیں مدى اللہ ندا اللہ دے مال تاسو تو ہوا ہوا ذرا کی تاسو کورو نتری سی مام پر خیرے دا اللہ دے کتاب پر نسبت پانے پر خیرے اللہ دے مخلوق نا دے سسی تم نشتے دے اللہ طول تم استان دا اللہ دے مخلوق نا یر نشتے اللہ تے سیر دا اللہ استان دا دے یر نم پا مان کا اللہ اتمی لالا پورا کا اللہ تاسو خیلی حرف وہو آلا کل شہن شہید نوارم منت قسم وز کوارم مغف استاسو روز میں دے ایتین تجمہ دا اللہ ادھا ہر سنہ دے خبردار آر سبانے حاصل دے اغیین جا وہ آیتا رب نے اقلق دلا قسالی دا دائی دا حق لتثبت تے اقلقون تو آیا دا بمان دا پڑی لگی فننی سبا دا بمان ادھا تغندی دا پڑی لگی ایرے کئی دے لکھوڑا کئی دے وہ آیتا اللہ تے پڑی لگا وہ بے سکر اب نے یقظف رشتل کے دل حق کے پاک علال با پسیلی پسیلی حق پسیلی باطل باندے یقظف دل حق کے علال باطل بقی جس رب کے سیسے کنا فرد نگو نگو کری چک چکی تھی اللہ مل غیوب اللہ مل غیوب اللہ دے در جات خطی جن ممکن دیر خطو پا تمام پتبانی مخی تصورہ روانی دی زمین خبر تا سنے خبر کہ سنن سوگی جولی جی یو اللہ دے اللہ مل غیروب پار سے پیجن کیا گرے اللہ مطلع کا غیب پتہ تا تدا ادا حق و باطل غر دوا باطل ختم کا یک جو حضر حق کے آلے باطل تم او نکر چانا تم ادا اللہ مدا اللہ تدے رہا کئی حق بطر سے دنیا تا قل جا الحق ویا مخلوق تا راغ حق طریقہ دعوت تا طریقی تعلیم دی ظلم مضبوط کا اللہ بدا تغندی جے ترا سی تو موائے خطا کیے کہ عمر سے رہا وہ سن رسے رہا وہ سن رسے دے لگے محنت کے کراو ہو رہا کئی اور جا جن نمبر باندے اللہ کئی جا الحق و راق الباطل راغ حق سرگن سو عقیدہ الحق و راغ قرآن سرگن سو قرآن وما یبدو الباطل نشی رات لے شروع کے دے دیا ناقا وما ہن سے شیطان دے شیطان خبر اس میں چلی گی ما یو دول باطل نصر گنگی جی باطل با وما یو عید انو بیارا او گل جی نا باطل سر گنگی دلے سی انو بیارا او گل جی اگر زور دے دا تسل کیا دا نرا جی کا بیان کو دو یا دا نرا جی انو یو دول نرا سر گنگی جی دے کی تفہیم دے پا دے کہ خیال کا اچھا زور ختم کی نوی آنے سی نو تا لار نصر نو تا لار انسا کچھ یہ تو انسا خلق کو کا کہ اگر نئے کے سوچ کے کدا روا دے کنا روا دے دا خبر خود دین کے سیو کو نشتے دے درہم طریقہ دا دعوت اتا طریقہ دا تبلیغ وہ تنزل آل تو وہ میں طریقہ دا تبلیغ نہیں دے کنا وہ تبلیغ خوالی کی قرآنی کنی کہ قرآن میں کنی رسی تبلیغ برا سی تبلیغ دا قرآنی قرآن نہیں عقیدہ دا قرآن نہیں عمل دا قرآن نہیں خون دا پیغمبر نہیں علیہ الصلاۃ والسلام متس دا دا ٹکو دا تو نہ خود نہ راجی ٹکو دا تو نہ دین کی نہ راجی اللہ دا راجی کہ دا دے سر فہم دا قرآن دا نبی علیہ السلام نورانی طریقو کے دا دنیا دا آخرت خیر دے بے سکا بالکل یقینی دا وہاں طریقو معلومی کا کرن اگر طریقی کلی دی باسن دا اللہ نے دکیے دیکھنے دا مخلوق نے دنے کے لیے کرد ایمان خبر دا خدا اللہ نے کہ دو طریقے معلوم کا سنگ ہوتی ہے بن کے بھی معلوم کہ سنگ نہیں کی کہ اگے نہ بسو اجری گو ناغا دے کہ دو طریقے دا کہ بول وسیلہ کا اثر تھا بن کے دو طریقے دا کہ بول پری جو کار بن کی نہ اثر او پنے کہ مدا دا ذوتی ذوتی دے تو گنی سے جو تو کرے ہی کی گنی پی جی کی تو کرے نہیں تو کرے دے جی تنا تو جو تو دے سر بتو زخم دے کہ جان کی پویا ہے نا مدد سر بتو زخم دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و تو اپوئے کے تنے تا عقیدہ و عمل دو زخم لگا کے پیدا بھی کی تنی سے کنا من دا ذکر کی قرآن جا الحق وما اعوذ بالباطل سرگن سو تا حق قرآن بتا بیان کو اور اس سرگن دے باطل شیطان دی دی وما اعوذ بالباطل بیارا شوا پس زارا اوہ ہوتا ان ظلال تو خطا سے خطا دا مکہ خطا ہم مدیسے کے خطا ہم تخبر زان بانی ظل پن جو ہم دسی لیے یعنی ان سے ظل پن بکے جو ہم انا روا بخونکم خطا بلتا ہم ولکہ تو سن روانی بعد ابحام اور دائی تصاییہ اسے خطا تو صحیح تو میں کی یقینی معلومہ چیزا پا حق ہم اور تاسو باطلہ بانی قرآن پا حق دے اور قرآن خلاف باطل لے پیغمبر اسلام پا حق دے اور خلاف باطل لے کو دجی سرے خبر درنگی کئی را کہ پسا خطا ہم متعوان ملے پزان اور کہ پسا نسم متصور جائے کہ وحی اکرلا تارب جمع اللہ را توہی کرے قرآن را علی گو اللہ را توہی کرے در رکی را تاثر را پہا کروان کہ من نرو سمیم قریب ہے کہ کنی اللہ ری جن کے عزت کی سیم مدع اللہ ری مکز خطا ہم مغبر انتا پوس کی کنا قریب انہیں نرجے دے را تا اوری ارسل پہلے وہ کو رسی ولو ترا اسفجو بیائی رسولو کولا نسانی جی کنا دا اخرا روان دی اور کوئی نہیں تک کلا چلو اور خطا اسی مخلوق منو بے تختی در جا فلا فوتا تختی دل نسے تنا کی دل نسے ہو را اور یہ بسی زین اس دینا تو جو میدان کی دعوے دینا بنی ایکی اب اس دفتہ بغور کو لیکی وائی بدو چنگو کی ایمان راوال آمن نابی فر مومن کی لسی مورکن کہ خطروی نے جے بہت سے اللہ اللہ اس پہ اللہ بہن سے جوڑی جی وانا لہو متناوس بکن جینے سے بولا حصول اپلا سول دے ایمان التناوس الاخر الحصول بکن جینے سے بولا پلا سول دے ایمان دے لرزا دنیا اس لرے پاتے سیدہ لکتیز دن کو خیر بانے اخیرت لرے دے اخیرت سے درنگ لرے تو دے ساتھ کی سکونی ہے سے مرسل میں آگا اخیرت سے من ناتا فقد قامت قیامتو سے مرسل میں پر قیامت سے نو دے طریقہ باندے دا خیال لے انا لہا متنا اس نو دنیا لرے سے اس اخیرت لہا سیلے نو دی ایمان دا جاتے ادی ایمان دا دا غسلو دے دنیا وا اور دنیا میرے پاتے سے دوس لکہ تاتے کے اخرت میرے اختارے دوس نو انہا لہو متناوس اگر کمیش دولارا پلاس کول دی ایمان من مکان اندائید دو زائنا دیر لرنا وقد کفرو بی اخال لائے کہ وہ تین انکار کرو مکی دکینا ویک بسون دلگا اوز دو بستل کئی پنالی جری بانی جنالی جری دے غیب دو زن نالی درے دے لری دے اور دو اس طرح کے چدا آگا دے میرے ایمان راولا میسے راولا دا خانے اس طرح دا کینی سے رہنے کے اچھے وہ متاثر میں منو وحیل بائینا ہم اور پردہ بوشی دیوال بوک لیشی پردہ برا اس طرح سے دو تر نیندا اور دا آگے چی دو ہوا آگے دونا اگر ایمان حاصل دل اگر ایمان جتل ال ایمان التوبہ یا بینما اس طرح الدنیا مال او نور سامان او دا نور سر دا دی غالی کنا اس پر دو سلط میں کی سر یا بین ما اس سرون رجوع را دنیا ارجینا نعمل صالحان تسلسی ارجینا نعمل صالحان دنیا تم پردن منجنی کارو نکو حیلا اس پر در آغلا تما فعلا بی اشائن لکا چکر شید دا پردہ کتا دیدار دو پسی بی اشائن بجو تا دیدار سران سے ہوئی میری خشاک کا دغت و لرگو سر ایک جو کی ور کو آخلی نو دو دو اگر تاجے دار کیو اگر دو دو اسیا نو اگر مغر کیو نو دا حال دا متعیل جکر دے بیا یا بیا سیا ہم تابعین مجھے حال دو مطبوعی نہیں کر رہے ہیں لیکن چکے سیرا دو دو مسرار مسرار دمکنا انہم کانو فی سکی مرید را ذکر یقینم جدو سن وہ او جی وہ کامل سکی اگر جات پر سکیہ چاہ ان کی تھی سک نلے توری تیری دی مداغین تیجے و چوز دو بے مقام تنشی رسی دلے سورت کے مقاصد بیانوں کو جواب دے اترازنو الادلہ نقلیم ذکر کرو عقلیم ذکر کرو عقلی کامو نقلی جاتو امتیازات بے صورت سوار یو قل بالا وردی لکد یونس آدھے مزمل غندی اثبات سے قیامت جن اثبات الجزء اللذی لا يتجزا اور بھائی سلور بھی جس صورت کی ذکر کرو بسانتا درین امتیاز النقل عن الربانیین علی المسائل جمعا علماء نیکانما اوت الکتاب الذین آتیناہم الکتاب تو سلور مسلو فحق دا اللہ فعظمت تا قرآن فعظمت تا پیغمبر فراتلو دا آخرت تو سلور مسلو بانی نیکانو دلیل و پیش کرد سورم امتیاز افترا علی اللہ کذبا ام به جنن انزم علمنا له الحبیب شپج تفصیل تحریم اللبوس علمنا سنة لبوس لکم لتوسنکم وذا تفصیل خودن و تعالیٰ کے قدر سے سارت جانے جو رہا متنگ ہو جو رہا کرے پاندازہ بانی تعلیم اللبوس وم اصلنا له عین القطر تو کار شروع کا اسباب اللہ برکی اس میں نے پیدا کی بلتے ہیں پیدا کی اتم یا ملوم لہو ما ایسا تیریا نے پکار لگو لی نہ ہم ماد اللہ ملا موتی ہی اللہ دابت الارض وینو ایسی اگر خی اللہ پکار لگو لے وینا اقبل کارو کو سلمان مرگ خلق سے سرگن کر لس تبین ترجمو اللہ کانو آلمون الغیبا مال بسو فلا عذاب المحیم پیریان سے تغیب مانی پیجی یولس قدر فی السارب مطلب مولو کل من ناس على قدر اقولهم قدر فی السارب آل سکی اندازہ ہوکا تاندہ دی اندازے کار مکو دیار یولس لقد کان لسبائن فی مسکنینا مترفی قوم اللہ سو کلو دیار لس ارسلنا علیہم طوفان سلنا علیہم السیل دائیں پر اخلاص کو اپاگا دا فل جور کری بانی میتا وانی تو لس غیر کلا سوار لس ولقد صدق علیہم ابلیس زنہ سے چکولا غیر سرو کلو حسن دالا قد صدق علیہم ابلیس زنہ ابلیس پر خیار جیسی آجیابن کل مخلوق تو بھی دین روان دے اور طول تو ملیان تو طول تو غلی تو مدرسو دننا تو جماعتین دننا ناستی تو مدرسو دیوالون دننا ناستی بارتکی جنی چی مخلوق تباس ہو جدو تو تباہی نگل بچے دو لارو خوی لار خود دل پہ جنی چی نا غطو تا خوی نہیں وڑو تا خوی یہ طرف تنا فقلارا ناستی ادا دومی اسی خوی خالیس ہے دومی اسی خوی چی درین اسی خالیس ہے بدماسی دی بدماسی دی روپے غیسی دی روان دی پہ سیلونی بانی پلانکیے تلا رما پلانکیے تلا سن پلانکیے تلا سن اچا پہ کتا خودی رائن دا سرکلی چی دون دا سن تبودو آیت مخاکوی دی ارسلنا علیم صدق علیم ابلیس زنن انجسن نفس شرک دل وجوه الاربع اتولیر ترقو بانی پیوات دیشتن کی شپار سن ترقو الدعوت الاللہ بیان کہیں سنگ باتا ہے تدیر ترقا اوکا کان انصافی ولس پیغمبران کی چر چلی گلی جی قال مترفوا انا بما ارسلتم به کافرون دولت من دوا جواب ورکی غریب نہ خطتین اور دولت من اختر اور ابا نہ خطتین جی ناروا بوئی انا روا ولا بکسان پیدا کی مترفوا اطلس فرشتی جواب دا سبحانك انت ولینا من دونین نیلس ما تیناهم من کتب تاسو دې څه دې زده کړلې تر ته دې کتاب وخایې کنه قرآن خود ہی نے یہ ذکر ہے قرآن پہ جو نیند نہ وہ تو کسی جواب کے پیش کرے با تو نہ ہم ان کو تو بن یہ درسو نہ ہمارا سلنا علیہ قبل کو من نزیل اوان دیتا اس کا قرآن کیا کھولو یہ رول کا سے کیا ہوئے دیتا بدونا او خیادا کہ چارا تا قرآن چارا تا قرآن خود لو اسی عرم جائے او سلم ما بلغونی سارا ما آتینا ہم کان طاقت ساس دا غوہ نیو چرتا آغا خلق سشو آغا چی سشو نو سو گورا زان تاو گورا کہ آتا سبانی لارا لار یلیس انما اعظکم جاہدہ زنا کو ایک یو خبر دا ایک یو خبر صدا لا الہ الا اللہ و دا دے سر کل دا محمد رسول اللہ خون با دبی او دا دے سر کل دا خون با دبا دا قرآنی و دا دے سر کل دا سوا با تپوس کی بنیادی خبر دا غیر دا لا الہ الا اللہ اعظکم جاہدہ دے سن امتیاز انا لهم التناوس من مکان بعید ارمان دیا کائی خلاص میرا جی دیر سن حیل بینہم و بین ما یشتہون کما فعل بأشیائهم من قبل اس میں ارمان کے میں کے پردہ سلیل یا جبال او بیبی ما او و الطیر غرم کی احساس تا یہ ظالم استغفر اللہ مرد غر نلیجی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وسخ ذلیا پیریان بانی اثر کی گی لیوگان بانی کی گی نور بند اثر بانی کی گی اور تا پزر کے لار نسولا تا غشن تا پکٹ کے پروتے غری پزر یوری خواہ ملا میری ملالا جب اچالے کا وخوب ہو وقو آگا سی تلا پروتے دا غشن تا سی چل بکائے ترہ توا سی چل بکائے نو خود ازان سے بڑی اول لی کنا نو مری اولی میں چلے ننا پرننا بننا پرن دو غفت پلے میرا کہ دینا او بھی ماؤ تینزیش ان ربی اقلی بلحق تحر الباطل حق راغ حق تب یہ حق باطل ولی مطلب سو قذف کے زور دے زور جتا اخلاق دے دے اشتر پنو تب بمدانی و اخلی آغا دے تے غور دے اشتر پنو کہ سوم رپا زور و اخلاق سکنی اشتر مبغا دی قرآن سوم رپا زور بیان کے سوم رپا کلک بیان کے کہ سنجا دے آغا سانتا زاننا نا او چه سن رو زور دو چه که آقا زور دو قرآن ترگن که نرمه او پسته نه معلومه تار کیوی باطل بالا ختمی جیسیم ختمی جی بسانتا یک نپونو دل غیر این مکان این باید آل تبا از ایمان دارو نده ایمان پکار را جی ایمان خود غیر ده دنیا غیر ده بکن دینه تا حاصله پس سورت فرقان مخل سورت مریم گروپ علیہ السلام صورت سے نبی علیہ السلام بانی کی تخفل کلی کی یعنی دے حجرت میں مخشی راقل دے دے مخشی صورت سر سبا سرائی سو طریقو بانی جو رخ لے تولین صورت سبا کی رد صفحات کے اسی کی کفری عقیدے والا کلاسول دینی سی دے صورت فاطر کی دے مسئلے دے پارا دے جلیمی ذکر کئی دین سورت سبا کے سلور اور مقاصد بیان کری حق دا اللہ عظمت لوئے دا قرآن اور مقام دا پیغمبر روز دا آخرت مفاتر کی ماہ ذکر کری پنیمی انداز باندے درین دا سبا سورو دا الحمد نوا دفاتر سورون دا الحمد ندا سلون سبا کی وحیل بینهم و بین ما اشتغون کما فعل بی اشیائهم من قبل ارمان بکے پلاس دا سیدی امراجی مصورت فاتر کی در مسئلہ تبی انداز والا ان تدع مفقلت الى حملها لا يحمل منه شون بار کتی درندے دے گناہ تیتے درندے ہر چاہتا چچے رو باسی پلار چاہی غرف سن بابا سلگ را سر اوچت تا خوزی چاہی غرف سن سر سر واخلا زیتے یدا چی املانی ما تقاری تندی کی سر سر واخلا لا وحمد من حسن پکار مراجی جا رو پکار مراجی سوکم پکار مراجی خبر ہم گئے کہ نا ہی لبا نام بدار مانو چیز نہ سر تو کو چچی نشی چتولے پل پر پل سر بانے دے ہوئے ازیل بزی پیزم سورت سبا کی تسلیوہ نبی علیہ السلام لا دا خالتون را غلی پیغمبران کو مل دی متور خطا نشی سورت سبا کی دے سورت سبا کی دا سنت خبر را پاتر کی ان تسلی دے پیغمبر علیہ السلام لا وہ سورت سبا کی غرور سبا پاتر کی زورن دا تو دنیا میں دیکھا کے گا غرق بسی دادا رکھلا سورت بنے نہیں آتم وہ تو دنیا ناز جی کہ اس پاکستانیان تو دنیا ناز جی پاکستانیان نہ خلق تو دا خلق کوئی جنوں مشران جس خوار ہو جس ناچار ہو اپا منگا اللہ دمرا فضلوں کو میں بدے فضل بدنا تپوس کے جا دا غا فضل تپوس تا تیاری عصاب ورکولے سے بھی تا تیار نہیں جا ناسی آدھے جنگا صدا والا ہوں جی کنا تا غوبانی اللہ تبایی راو اسلا میں ہر آغا سوگ جس عصاب نشی ورکولے ارا جل جی ما من اللہ تے تبایی راو لیم ارا زمانے کی چی ذکر ہے سر یہ جو کر بس انتا سورت سبا کی نقلی دلیلیوں دا فرشتونا دا علماؤنا دا داودنا دا سلماننا علیہ السلام سورت فاطر کن بندیاؤنا نقل تشکیل بزرگاننا فسورت تتمت لما قبلها نہم سورت سبا کی انفاقو فاطر کن انفاقو دیو لگا وخبا سبین اللہ پیسے لگا تھی کتاب لو آخلا کاپی لو آخلا قلم لو آخلا دیر تیر سے انفاق پہ ہوگا بس انتا سفر پسے ہوگا انفاق کا پدین بانے الب سے تلاشی دنیا للا گئے ٹکٹ ور کئے کراچے تجے پیخور تجے بل گئے تجے پیسے بٹور لا وہ دن بتا رہا ہوں لگا ہوگا نا حضرت کا آگا سکاروں کا الانفاق لس سورت سبا کی ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا اولاد مال تا ما پہ نمیز جی کئی پہ غلط باندے سورت سبا کی خبر جاتا کلا ولا یزید الکافرین کفرهم الا مقتا دنی منی کی دانی منی بلا نورم غزب جاتی سمانا بے پہ زامنی بانی غاظر دے تو دولت بانے دھوکا دے عزت بانے غرور دے دا ٹول دد تباہی دے ٹول الوا دے دے کے دولت دد تباہی عزت اقتدار دد معذب کے پازاب کے دل بانے داد دے اسباب جدا ٹول گو رہتا رہے دشمنان دے ٹول دے دشمنان دے الگ دوستان کی بھی کہ تو قانون دا اللہ راوار ہے تو قانون دا اللہ کی الواد دا اللہ قانون کرو گر گئی خزا کور دا اللہ قانون کرو گر گئی مال دا اللہ پا قانون کی دے جاکلی پا طریقہ ہو گئی دے لگاولی پا طریقہ ہو لگئی دے لگاولی پا زیبانی ہو لگئی اللہ بھی پکار را جی کن اس دن پکار نا جی لا عزید الکافرین کفرن اللہ مقتا یہ ہو لگ سورت سبا کی فرشتے تو اللہ وی اہا اولائی ایاکم کان یعبدون بسورت سبا کے دا مسئلہ پا دے عنوان ذکر کلا جاہل الملائکت رسولا اولی اجنہا مسنا و سلاس و ربا اللہ پا کار لگولی دی خدا ایتو جی نہیں دے ورکڑے الہیت نہیں دے ورکڑے آسے عرمی یہولو احدا عشر کو کبا فاتر کی مجھے مقاسی ذکر کئی کہ تم سورت سبا کی ذکر شیئی دی خدا یا خبر دا سورت سبا سورو دا الحمد نوا اب سورت فاطر سورن دا الحمد ندا دا تینزم الحمد دے چھے سورت تاول کی راجی سالو زان جلو عدلتے دو اکری دی قرآن کے دل دے حصے دے دا سے چھے سورو دا الحمد نکل جی تینزم نالاوا وہ دل کے سر نزدی اولی راول اللہ براول و دے دے پارا چھے تدی من کو یہی چھے دے دے جن زڑا خبر خدا دا الحمدو خدا دوبار الحمد میں دے لے آوے چھے نو خبر سو نو خبر سو رو دا نئی خبر ہے خدا آگا نئی خبر ادا بے قیامت تک کرے اس دارا عالم حالات بانی آج تک وہ دن دا عقیدہ پکار رہی آج تک وہ دن دا عمل پکار رہی آج تک وہ ان جہاد کو نفلا بانی جان خلاص آئے اور آج تک وہ ان دولت ور لگول بانی جان خلاص آئے جہاد نگے کرے خلاص دل بھی نہیں کرے دگا سانتا مال دے نگے لگول اور خلاص دل بھی نہیں کرے ناغا دا سالور مسئلے کی مستی کر کرے آغا سالور اور دا قیامت پر عنوان بانی دل تراخ لی نزوک اول الحمد راوز آغا مخکنے الحمد رایات کا داغین تردیس ورد سو ختم پوری کی دے کمی مسئلے ہوئے لی دا سالور والا مسئلے دا قیامت کی مسئلے درات لی کس دانے کی دنیا کے غیر کا غیر کا آل تم دا غرار روانی جی اتا پوس بکی جی من آئین اکتصدہو وَأَيْنَ أَنفَقَهُ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ لِتِنْزَوْ تَپُوس بَكِيجُ خَذِرِي نِسِن اول تَپُوس عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا سَلْكَالَ عُمْرُ تَسِكِ دَ خَتَمْ کَرْلِ بَدِي كَارْگُزَارِ مَا تَوَارَ بَدِي دَوْرِ مَا تَوْخَا تَسْكَ تَسِكِ دَ لَبُولِ جواب بکی پسی کی ملا بولے رہے ہیں پر بیٹھولوں کی پر سیاست کی پر شیطانوں کی پارا مٹو بونے کی انہیں تو جواب بنی سرے وہ تپوس کی ان سبابی ہی فی ما فلا ابلا بزوانے تپوس کی جی چاکوے طاقتوروے قوتین طول برابرو اگر پسی کی زالا پڑا پسی کی اغاو لگول صبح جوابی جواب بدا کہ سارا ہی تیونہ کے دا آغا تول ما تول دی یہ وہ خبر ہمیں بخیر میں بکرے ہم سبابی فیما بلا دا سی تپوس بکی نکی جی دا مال بارکے دا دو خبرو این اکت من این اکت سبہو و این انفقا دا تلے سنگے لگولے سنگے ایجا دا تلے میں پا دو کو بانے اپا چلو مگان دے ڈالو خبر بڑا خبر ہی سی اور پارا تیار ہو بات تو پوچھی نے بچی گی سلور یا پیزا مال گت پوچھنے دی جٹلے دے سنگے لگاولے دے سنگ دے ایک سیوا میں کل کو روزے کے اوپر وہ تپوس کی جی کے روزے کے تار کو اوپر نستا پسند دو کو انسانہ نہ بن گیا وہ گرو نے دستوں فراؤن کی ناس او میرے گے ان کو بن مندی او میرے گے ان کو فراغ دو سینوں متاسو کنکو افغانستان اللہ جی تے رحمت کی اللہ جی دیر دیر قوت و طاقت پور کی لوگ نے پروان ساتھی تپوس بدنی نہیں کی دار ڈالو تاکہ تپوس کرو کتنی تو خبر ہے دا تپوس او پا دی دنیا باندے صورت فاطر کے آغا مسئلی ذکر کئی کہ کنوان دی تردی وقتا پوری منگا اول وقتے او منظر اللہ دا قیامت خی منظر دے دور آوان دے آلتا با دون دے طول تپوس کم پا دی دنیا باندے شورو دا الحمد نوکولا پر آخر پر دیا دا بل صورت اول کو دا الحمد نینے الحمد دیا نہیں کرے ادلتا جلے اقلیو ذکر کئی او مسئلہ دا توحید بانے اصل مسئلہ ذکر کی رب دے صرف پا دعا کے حق دے بلنی دا اللہ نے سوا دے بل تینش کرے مکی صورت کی اندہ والا فرشتوتا ہا اولائی ایاکم کانی عبدون دے ساس منگلا ساس تازیم کو او بنیو خبر اللہ میں تو خوچی تاسی علم جا رہے کی اقا مسئلہ بل تینش کر کی ولن دا اللہ نے سوا بل تینش کرے سلام عزت سرے انتدعوهم لا اسمعوا دعاکم تاس تو چیغی ہوئی زیریاد تاس تو آدم نمائی الحمدللہ فاطر السماوات والارض صفتون از لائق دے صفتون دے اللہ تا سائنی اول دیو اللہ علا نسائنی دیو ایک او اللہ علا اولی اغل دی پیدا کنکے دسمانی نوے دزمکے برا اولر داگا کنکے دی فرشتو رسول نستازی مخلوق تاستازی پتاو نبانی پی پیو کار استازی کری اتے پی برکار استازی کری اولی اجنہ دوزر خواندان سمانا گرندئی دی مطاوارا واندی پستر کی پرپ بانی دنیا ختمی اولی اجنہا دجال دو جنا حدی مشین اور دجال اجنہا پوڑ بانی اولی اجنہا چن نو دا سرخی جال دا پاس لگی دلی دی گری سالو ناغدی دی دا فرشتو زیاد تی اپا لکون قسم دا دو نگرندئی دی اولی اجنہا چن مسنا دزو سلاسو ربا جاتی تو خلقت کے دے انسانانو دے مخلوق کل ما ایسا سچی ہوا اس جاتے ہیں دے خلقت کی من دینی چی جاتے رے کمے لرے برے رے اللہ دا کئی ان اللہ علا کل سے ان قدیر اللہ پار سے توانو نکو ریسی چی مخلوق سے رکھو کئی ولا من سکلا چی منے کی ولا مرسل لہو من بعد انسو چی خلاصو لکو خلاصو ان کے نشترے چی رے نورکم زینورکم اللہ اول دولتو کر کی ضرور یا ایوہ ناسوب کرو نعمت اللہ علیکم یا دکے مہربانی دا اللہ ربانی سنی مہربانی دا دے بھی مہربانی کرے گا تو پشمانی بانی دس خدر روڑے مخورل لیا شکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ روڑے رہ کرنا مہربانی دا اللہ علیکم جو ضرورتی رہ کرنی اکو سو رہ کرے گا مہربانی دا اللہ علیکم خدر اللہ ملواد رہ کرے گا نانا نام ہے دو باید اس طرح کا یاد کا مہربانی دا اللہ زبانی دنیا بے فکرت ہوتا تو اللہ کتاب بیانی جی قرآن بے طویلے کی یوز کرو نعمت اللہ علیکم بے تو دی نعمت تو میرے دا دی مہربانی نگن اللہ اوانا چیزی رو تو مہربانی ہو چی مخامی تالو کے کیرے اکتا کی اصاب دی پرتوان فلاس کی نورے غلکان دی تزان رسائی دا غا مہربانی وا دا مہربانی ہو چی غمی کی ویز غمی نیو با دی جنت ترسی عزاستی دی کنم آتی دی جنت مری وشالو لبا دی نعمت اللہ علیکم پا جب یاد کا پا غری یاد کا پا عمل یاد کا لسانا و قلبا و عملا غراب القرآن پا خلون و اللہ خو قلو اللہ سالو سان دے چی قرآن و عورد سالو سان دے چی قرآن خودن کے دلال اللہ کا سالو سان دے اللہ کی عقیدہ میں جوڑ کن سالو سان دے اللہ کی عمل میں جوڑ کن اور بیا پا غربان جن دعوی اپا عمل معامل پہ اوکن عقیدہ پہ جوڑ کن عمل پہ جوڑ کن کرو نعمت اللہ علیکم نو خیر دے جا پہ تو بھوڑی یا رکھا ہے بھوڑی یا لنگ رکھا جاموں میں آ رکھا ہے بھاڑی میں رکھا روپے میں آ رکھا ہے جیب دلالا رکھا ہے دغا پکیات کا خوچیدہ اسم نہیں نڈوڑی نروپی نخوزی نبچی او نخورا کی اتشینی نخیا پیغاری انو پسر تو خلی اس شوری وعقیدہ دا قرآنی عمل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتینا دی خوشحالی دی جنتینا خوشحالی ادا ہر سی عقیدہ و عمل نہیں دا ہر سی دا تباہی دی اسواد اردان اللہ اس باتی چی داری کری داری کری اتا سخار کو بھی نکول اولی بھی نکول ادا دو تی سابی کہ اولی بھی تی غزالا کہ نکلے نو غزاو علا سر بخوا دی اللہ سکرے رکنا او سر بس تعاون مدد کرے نا او سر انتو نکرہ کار چیز کیوں ملے کے قدر اللہ ما افتائے فلا من سکلا یا جو ام ناسوز کرو نعمت اللہ علیکم یا دکے پجب امانی ہوا اللہ خوکرن پذرین یا کنپا عمل احفظو ابن قطبی غریب القرآن کی حفاظت ہو کر اللہ بسر خوکرن قرآن بیانی جن حفاظت ہو کر مزدے کا عقیدہ و عمل پہ جو کا اللہ بسر خوکرن ہمت در کو نود کا عمل پہ کا اللہ بسر خوکرن دولت در کے حفظو ہاں ویسا تھا بے جو ہوئے لگے کم چولو کر بھائی نعمت اللہ پیسے اکتے رہے کہ ان کے سواد اللہ نبل خالق دی دی اللہ ایجاد دا اللہ دے پیدا کرے دا اللہ یو جن یرزقکم من السماء والارض روزی ورکی در رتاس من باران نوری والارض دل مکنن پیداوار پیدا کی بل پوک چینی سے حل من خالق غیر اللہ حال من یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا اللہ پیدا کے اللہ کرے لا الہ الا ہو فأنا توفکون نکن پر درسے تاسو دا اللہ میرا بنیا دکا اقیما على باب الرحیم اقیما اقیما على باب الرحیم اقیما ادرے گا ادرے گا تیشا دا مہربان رب پور باندے على باب ولا تنیا فی ذکر ہی فتحیما سفتیل کے تسمیہ دا پارد تقریر دا اقیما على باب الرحیم اقیما ولا تنیا فی ذکر ہی فتحیما پھر سستیون کے سستیون کے پیاد دا اللہ کے پریشان بسے پریشان بسے ہو الباب من یقرا علی الصدق بابہ ہو الباب من یقرا علی الصدق بابہ یجدہ رؤوفا بالعباد رحیما ورما قدے درما قدے کہ سو کا غدر تکی نبیانو ہمیں اگر مہربان اور بندیانو دیر مہربان یا اللہ فمم طول مہربان شاء اللہ رخبر کتاب فهم عمل دوارا نصیب کا اللہ اللہ لمسلمانان مدد کا حال من خالق لا الہ الا ہو رسولی لکنا کبو تداوی اگر بلت غل غری اگر بلت بلا غری ان یکذبوک مپریشانہ کے جا بین جدا حضب بین یکذبوکا پلا تحزن ولی تو قوم دا سے شیدہ ان یکذبوکا فتسلہ کتا تھا دروجن ہوئی نظر مضبوط کا یقین دروجن ہوئی لو دروجن ہوئے ریشو ڈیرو لو لو پیغمبر قرآن دستانا ڈیرا لو مانا مفوز ہے کہ کنی تنین جالا جمع جالا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ سے گر گئی تپوس بدی اللہ کوئی کنا تولی پریشان کی وعدد اللہ دنیا بانی ورد ہوتا کی وَلَا تَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ان غری دو کن کتا سو پا اللہ بانے پا ناکام دا اللہ پا دمی دا اللہ دتا دو تا کون کے دیر شیطان و نفس الغرور شیطان اور شیطان سر دا غمر گرے بچے نفس شیطان دشمن دے فتخیزو ہوا دو ون مقای دشمن وی نسے دشمن کامل دشمن جو دشمن اکرے خون اگر پلار کر اگر یار کر قرآن اتخیزو ہوا دو ون کئی دشمن یقین دریا ڈالا پڑا کسی دو زخیان نہ کفر کی لہم عذاب شدید ایمان لا اور عامل الصالحات لهم مغفرة خاص لو لو زخنا اجر دے لو دیر جات نو دیر جات تے دیر لوئی تین دت لو کنے جاو کلا بد عمل تو غصہ کر شیر پا غیر وان دین تو ما چل کے یہدی من یشا اون کے اللہ حق طرف تک کو چھوے خون کو تو فلا تذهب نفس علیہم حسرات دائی با پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مقام فخر کو دمرہ خفا کیجی کی سائے کیجی کہ دا اور ایمان مرولی وہ دمرہ حمد پیدا کا دمرہ زور پیدا کا اور دمرہ شعور راولو کہ وہ لگا خلق نمانی وما بینی کیا اولاد دے اور سبا دو زخل روان دیا وہ سے اغلار نیو اللہ اور زوتا علم نسم نا پہ زرس پڑے نکر حق پہ نروان علل دا خلق دنیا طول دا آدم اولاد وما رونا خوین دیدی دا ولی خطا روان دی دوزخت روان دی او ما ازان سر سن نکلا احسار میں نکلا دے دن قرآن جی کرتی خصا عمر تا ضیم لہو سو عملی خصا شیل تا خص ناکار عملی انی دے خصا نچچا تا خصا نخکاری دی او دا غی مقابل کمن ضیم لہو القرآن چاہتا چی قرآن خصا شیل دا دوار او سانتا دی نبی او سانتا قرآن تخصتخ کا رفیر اگر کامیاب دے ساتھ مو باسا ولی میرا اولی ایمان تخفل جمعو خلاسا کا زان تخفلے کا مجھے اس طرح چا ہو گئے پر روان دینے جی بولن ہوں یقین اللہ دیر خپو دے تو طولو آئے چکے پڑی رپو بانے بما تانو یسمعون سنع مہارت سر راجی کنا اچکے دیر خپو پو بانے اگر غلط مانج روان دے پا غلط اچین دے اللہ تجھے معلوم مطول پریشان کیے تھے اور خطا کیے جمعو بما کانو یسنعون مہارت کی مہارت جی حد تک سے دلے صحیح جماعت کی اور دستانے کی نچا جو کو روات بار مخلوم کما بر گئے مخلوم جی اگر تلا کیے گئے مخلوم سخوا روات لکھا جی جی رکھو جی ایم نیس کی آسے عرب دے آسے اللہ سیئے رضی تھی بما کانو یسنعون دا جی ماہر وہ تو عیدی نیچے اول دس تم دس یری کی رکھ یعنی خپا کم تار اب تبا کا لانے کی تو ہر جرا گلے ہو سو ہوتے جب چلائے گیری جو پھیلا غلط سے سوچے دماغ کا نہیں اس میں آ کچھ بھی کئی اللہ سے داغے پتہ تھا دماغ کا نہیں اس میں کئی دو پوانی دیدی بھی کئی خراب سو میں اللہ تباہ سم غر سم دتنا خبر میں دیتے اس لیے کہ خدا پر زان پر رضتا بو خو تو جوار نہ لاد دی دے وا خود تو قدر دان دی جوار بھی تو قدر دان دی پر غلو پر وجود تو تو جوار بو خو نہ لاد دی دے نو لاد دی ان دے دے سے نہیں کیا بات کو بعد میں تو قدر کم نشور دا سن پیسا سجا پتا کون بیا بھی مرا پر تک خلاص ہے نا دنیا کی عزت والی عزت دے اللہ سکھا من کا نہ یورید الحزا سو کی عزت والی عزت دے اللہ سکھا دا اللہ کتاب ہو دا اللہ دین دان جان عزت من کا یا دا مانا سو کی عزت والی پر نہیں دا کور دا حق پر نو اول دا حق دا چیز قرآن کا کہنا خزما عزت کمی گی زو دیا لکھے طالب ہو انجسم ازما عزت دا کمی گی زو دیا دا بل خبر تا ہو جگدم مدا ندا گرے وورا من کان یرید العزت عزت اللہ سخدین اللہ رکا پر اخوا عزت پہ پدہ گمانی رجی قدردان کی جو پدہ بانی حق ہوا حق کرگن کا یا من کان یرید العزت فلی اطلبها من اللہ عزت اللہ سخدین دا اللہ نے عزت وارا عزت واری فلی اعلم انہا للہ فللہ العزت جمیان اللہ طرف تخیج کلمی پاکی خوا اللہ تفیج میں نے قبری جی قرآن و اللہ تقبری جی پنیت مانے قرآن فہو اللہ تقبری جی اور نیک عمل ارفعون کفی اللہ اللہ ترفی یا العمل الصالح ارفعون نیک عمل اچتی الکلم الطیب اکلم اچتی اللہ خبر خط عمل لکی نہیں جا کلمہ جو غرفی جی ددی وزر انسرے لگب اچت شدہ برا غرفی جی اچھا عمل فرس ہو اس بدا کلمہ خیجی عرص با اللہ رب العالمین تو قبلی جیبا والذین انکرون سیئات لهم عذاب شدید ومکر اولائک هو یبور تسلی دا داد دے دا الہ تدبیر نہ کئی جبو تدبیر نہ تباہی عقلی جلیل خلقکم من تراب ترکن دا نطفا نطفار کے نہیں ہوئی لیکن تعلیم دا اللہ بانے نجاتی جو عمر دو عمری سوئی میں کمی بھی رہے میں لیکن پڑھ گیا اللہ کریم عمر ابھی جی اللہ کا معلوم عمر غور بھی جی اللہ کا معلوم اور بیا دلیل ترخے تو خواجے ہو گئی نہیں کہنا بیا ترخے خواجے روانی دنیا کی ترخے روانی جو دی جی نہیں بے حیائے بے باقی بے لحاظ رکھے خواجے روانی دی بیان دین بس ہم ترخے خواجے ترخے روانی دی عذاب پریشانی اور تکلیفوں خواجے روانے کی رحمتوں دا اللہ دوارا نہ برابر حل پکے نیچے نہیں برابر ہے میں پخل جوڑ دی ولی برابر کری دی ترخو پس روانے خواجے ترے دے ترخو تے رئی خواجے پیچے ولی دا کہا کہے و تستخرجون و آزامر و من کل انتا کلون و گو ترخو بک جوڑ کے فیدہ دا و تستن روبا سے وقت تازہ میان اور چاری کے بعد تل بسوں کہ سجد کروانی دی اور اللہ کم تشکر سارو تو گورا کمی لنڈئی سوگ میں نر تو گورا کل یجری لے اجل مسمع ددی سے بچن خان ارے کمرون والا دے اللہ رفتہ سو خاص داغت بات سہی والذین تدعون من دونیا کرا مدد کرے سوا اللہ مارا او سر اپنے کیسا اختیار نیچے ملے معمولی سی معمولی سن اختیار سے کشمیر فتیل نقیر نواز کشمیر آ پوسکے کجوری دکھو گو بلان دے ادوی کے پاس نہ رہ پوسکے دا میرے پوست کے نیچے پیدا کر لے نکیرا ہڈو غلط ہوئی فکیرا چوڑ کے چکن میرے تار پوتے ریت ہوئی مجموعے کا تمرو ابھی کسے نواز ہوئی میں لکھوں نیل کتمیل اختیار نیچے لڑے ہونا مری سے ہوں کتا سترا پنے کے سوائے میرا انا ارستا سدا چڑا او کوئی روم مستجا بولکم لیس نئی دعا کم نیاوری ہناوری وہ سما محتا دستر کے لائس نئی دعا کم نیاوری سا سچری قبر تو نزدی ادری گا نچلے باسا نچلے باسا نیوری وہ لو سو نیو محالات کے رہی لو کا رسی ہمالیا فرض تو ہے ردو مستجا بولکم نقبل لیسی دلائس او قیامت کے وقت فرون ابھی شرک کم پورے یونی سنگھ کی انکار بچے گئے شرک تاسو شرک تاسو کرے ابو اسی سے نہیں خبر اللہ شیطانان پیریانی نیولی اگو سر گورا اگو سر شرک کرے سزا ہو کہا خبر بجی نہیں کی پشان تا صحیح خبردار صحیح خبردار دے اللہ صحیح خبردار دے دین نمبر پیغمبر خبر بجی نہیں کی سوک صحیح خبردار دے اور پسی دیا دا پیغمبر بچے دا قرآن خوردن کے دا قرآن وئین کے دا سبے تو خبر نکی والخبردار ولی منی تولی سے سروانی خلق فرمی ہوتا جے یا یوہن ناس انتم الفقراء تاسنے لیکن خالص ناتوانا مہتا جا مانا میں اکولا مطلب نولوگی لیکن حسر گے نفت ما آدھا کے مجھے سے نیتا سے لیکن جو ایسا تاسو یو مخالف مجبور ہو نہ تو آنے آئی نہیں سے کولو نہ تاسو نہ تو ہی تاسو ہی کرے نہ بندیان سے یا ایوہ الناس اے بندیانو پیریانو تو لیا دیو سنو تو لیا نہ تو آنے نوولی ہو نیا پر دیو سار دیو نی لے تو آنے پسے کے گئے والی آچا پسے رکھ کے دو وصف آن دینو دو توان طاقت خواہن دینو داغا ہو مانا قانونی ہو مانا نو حجتی نکی مغرا مدد کا وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ کیا سنے لیکن محتاج اللہ کا اللہ دے پر پورا سیر ایسے میری بن کی وما ذالک علی اللہ بعزیز جو تو بولتے تھے نشورے اگر کہ نجی ہوتا یقیناً جرولے ستاوت ہو کہ یخشون ربهم یرکی در افلنا خشیت کی تعظیم دے مخوف من حضر کی پروتی یرکی حضر کی سر محبت ان پروتے ہیں دا مار نہ یری کے فائدہ نکل دفاع یری کے فائدہ نکل جا رہا وہ چدا اللہ یری کبھی کے غسوال اپروچ کے اس کا فائدہ در رسی جاتا اولی اولی تو انما تنظر الذین یخشون ربهم سورۃ یاسین کی آیت اور رسن دا ذکر کرے گا خشیت او یرا بیر غیر ناری دلی اللہ ملی دے لے اچھو ادرون مل ادرونی بھی کہو ملی سوک چیزان پاکی پاکی با دفاکر پاکی با سرے سرے دفاکر زان پاک فیدہ دفن اللہ طرف سے یہ المسیح جلدے دو عبداللہ ابن مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفا بخشیت اللہ علما و کفا باغترار باللہ جہلا علم سلی و عالم دے اصل علم وہی دا اللہ نے یہ رضا یر پر کی پروتی نو دا علم لو علم دے نور علم تزدے کو تزدہ نہیں خوچی دا اللہ یر پر رکی پاتا با نو سوچ کے کہ اللہ نے یرے گم نو سوکم سپرے گم او تے نا پوئی جہل پا اللہ بانے دے دو کے نو لو جہل بنی سے دے بسی بمی غفور رحیم دے دابکے لالا دابکے لالا دبنا لو جاہل نیستے اگر کرے پا ملیانو کو لو ملا ہونی اور دے لے جاہل دے مغجم کبیر نہ حمدل یوصل نہا کیا مخبانی روایت نقل دا عبداللہ ابن مسعود روایت نقل کئی اور خون اندہ کہے گا دا سانتا عبداللہ ابن مسعود ہوئی آل تعرفونا من میت القلب الذي قیل فيه لیس من مات فاستراح جمیت انما المیت میت الاحیاء بہ مرز رہے آلہ تاس تو سپے جانے کہ مرز رہے آلہ سوک دے اچھے مراغن دے کہ ساتھ چکتلے خو مراغ دے کہ زڑے مری ایدا سوک دے مجھے تفل ہوئے وہ انہوں کو خونو پی جنو وہی من لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا صحیح نہیں پی جنی غلط نہیں پی جنی صحیح خونو دا قرآن دا نہیں پی جنی غلط خون تو قرآن خلاف دا اگر نہ پی جنی مجھے نہ معروف پی جنی نہ منکر پی جنی دغ دے میت اصل مردہ دے مل میت الا میت الاحیاء داروچ مدار کے سالکین درہم جل جسر تلوش سے سبان دا عبداللہ ابن مسعود ابن روایت نقل کی آتو کیری جد اللہ نا ناری دری او درہمو مجھے برابر علم دو بینا لاندگی دا اللہ کے کتاب میں دا پتہ نہیں سیتا کہ دا آواز دا قرآن دا دی اور دا قرآن یہ لے کی گی دا جی راندہ میں سولا ما والبصیر بینا نبی پوا چلے اسلامی مقام کے پینڈے کے پیخور کے دا سنت سواد کے قرآن یہ لے کی گی لاندگی آگے نرے معلوم ہوتا ادا او تا معلوم دے مارکی تو تا معلوم دے او دا غزے کی دا شیخ غز کی گی اور آگے کی پلان کے شیخ پیدا کی گی دا دا مارکیٹی زیر مارکیٹ انہوں تو معلوم دی دا دین مارکیٹ اتن میں معلوم دا دین جو اتن دے معلوم مجھے برابر علم دا دینا ولد ظلمات ولد نور مکیری ورنہ کیری دی دا قرآن خلاف دا عقیدہ دا عمل رنہ دا دا اللہ کتاب مجھے برابر سور و گرمی سات بلاست بلاست تے رجو گر بلاست تے رجو دو عملونو سور ہے جنت میرے برا میری برابر گنجی ہے نمڑو دو تیرے کلا میری برابر گنجی ہے نمڑو گنجی بزرگ گنجی امرے بزرگ نمڑو بڑا اصل میری پیاگل آیا عارف معروف والا ان کر من کرم معروف من کر مجھے گنی اپ آگے پسے اپ اگر تو پسے روان دے اللہ باوری چاہتے جی خوشی اول نیتا اور ان کے بن اسمین بالکل اور ان کے من فی القبورات قبروں کی قبروں کی دا جس جل کے پر قبروں کی جی پراتے دی جو تا قبروں والا تنسی اور رولے نو دو تنسی اور رولے مسبابی ہی من فی القبور دی مسبا دا آدا خلق دے مخلوق دے موری بان سرنا اور در ملوتا اتفاقی دی فی القبور اور دو مسئلہ اگر ان دقا سانتا دا ناوری تو مطلب نکلی جی فائدہ چنو راسے من فی القبور ان انتا اللہ نظیر تمہیں لے گرے خوشحالی ان کے رو ان کے مختین دا سوا پر وہ مکہ تاتا دروغ دن ہوئی مختین دروغ دن گئے لیسی لے جلی نوتا دل بینات اقل خونی وابل زبر کتابنا وارو والا کتابنا وابل کتاب المنیر روخان کتاب میرے گرے تنی موسا تنی کتاب ور کرو علیہ السلام تورات میں ور کرو انجیل میں ور کرو عیسیٰ تا زبور میں ورکڑے داود تا علیہ السلام اگر کے قیمتین خود رو دا عمالو قرآن میں ورکو تا تا ابی امت تا مجھے امین انما ور رسول علم دا پیغمبران میراس علم دے دا پیغمبر میراس واخلا دا پلار میراس تے پاتے و پرخا پولا اگر یو آغاز تا ادو ورمی کو میراس دا پیغمبر کتابو اگر جو آنا کا سگا جو ضائع ہے اگر جو نہ بلتا ہوا بس فتح زکانا نکیل کتابوں نے ورکی وہ انہوں نے در مستنجی نکار میں باران سے وری انزل من السماء امام اور بیا پہ ایک ذرغنی پہلے کہ مختلفان الوان وات سے یہ جن سسو در قسم الوان در رنگ ہوں گی الوان در نوعیت ہوں گی انواع در خونجن ہوں گی مختلف قسمی ہے جسے کہتا غروی تا جددن بیزن و همر مختلف تکڑے سپنی اسرا مختلف رنگ رئی اتور تک تور غرابیب دا گربیب جمع دا تک تور تا تور تا سود ارتا کی خلق و دنگر کے مختلف نوار و مزاجین مختلف دی الوان مزاجین طبیعتین مختلف دی رنگونی کے فرق دے یقینین جری جی اللہ نا یعیدل من عباد یر علماء کتاب اللہ میرے لکہ اوہ دا مار میں ہے رہے کہ معاملے پہ سلوائے کسی میں ہے رہے گے آخو جنہیں تو کیا پہ پہ عملے آئے نیرے گی کہ اندر ہوئے اللہ نے نیرے گی یہ پونے کتاب اللہ تو جبو مارم دی اپا لاس بانی مارم دی عمل بانی مارم دی وقان الصلاة او دو انفقو مما رزقنا اقام الصلاة چارون درست کی عمل الجوارح یتلون کتاب اللہ یداومون علی التلاوة قرآن القرآن میں انفقو اشارت علی النفقت علی صفقت علی الخلق تعظیم دا اللہ دا مرتی سرن و علانیہ پتو سرگن ورجون رحمت تجارتا لن تمور لن تبور دو تم اکی جدیس سودا سی سر و تاواری نشی داخر اکی جا سی بکی نشی کی منجو برئی کتاب دا اللہ لولی دا اللہ پا دن لگئی او دا کارنے کی اصل تجارت دا دے او دا جسا دا دا جسا اندر چی گوڑا خرسا کم چی خرس کم دا سانتار بے سوار تم اکو خرس کم اپا دیو گتم پورا بور کو بولا لیو افیا ام دا ولی تاوانی نیرے بگی دا وجنا چی پورا بور کو بولا اللہ بلے دا عملو نی زیاد تکولا من فضلی لمیربانے نئے سنو رضیات کی سفیان سوری روایت نقل کی مرفوع نبی علیہ السلام نے یزید من فضلی عبورهم الجنت یدخلونها اللہ با جنت کی نور کی جنت کی نور جنت کی ویزیدهم من فضلی الصفات لمن وجبت له النار فی من صنع علیہم المعروف فی الدنیا دنیا کے کیا حقدار سر فکر گی مجاہد سر فکر گی بدین زکون کی سر فکر گی بدین خوردن کی سر فکر گی بے ضرورت سیل اور کرے گے تعاون سر کرے گے میں داخل اگر کتاب اور صفات سے اللہ ما سر دخل کری ما کو سبق زکا قلم درا کرے سیرا کرے دوڑے را کرے اللہ پیسے را کرے ٹکٹ را کرے یزید من فوری بدو صفات اللہ قبلی اللہ بولو گیا تیر کو نو بولو کن مجاہد جو اللہ کا کس در مسلمان را کرو اب آپ پر جگا دارود جی مسلمان را کری یزید من فوری نور الور کی عزت سات اخلی میں غم و بقا غم و بقا دغنی و بقا و یزید من فوری انہو غفور یقین اللہ دے دے جد بخون کے غلطے کی قدر کو ان کے اولا لگتا ہم لگ دا اللہ کو من باندھے اور کئی اللہ سے قدر سے تاکہ چن رہے کہ جی کتاب نہ دگا دکا رکھے بچے پیما بے جہاد ہو تو انفاق مسئلہ عقیدہ دا بالکل کرو جو حق دی اگر مخصو کتابوں نے تجزیے کی مدا مخصو مخصو اللہ والا سننا ورسنا الکتاب بیانی ورکو تاکنی کی کتاب آنا چاہتا ہے کہ غرم ایک رو بن جانا نہیں دا امت او دا عالمان او طالبان اللہ وی کتاب میں دول لاس کی ورکا با دو پر زمان میں کچھ دا کتاب ساسو دے دا با دنیا کی تاقیدہ او تا عمل دعاو خوراوائی سرگن دعاو دائی با پیغمبران میں رفتو سنما رسم الكتاب یا با دینا لما کذبه الناس او رسم الكتاب الذین استفانا وہ بھی کتاب ورکن کام بھی کتاب میں اور کو پس تکذیب دے مخصن و خلقنا مخصوری سورة العراف کے فأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون بغیر فی الارض بغیر الحق کیا وہ کنا مخوارا ہو نمو اللہ ورکن کتاب بے خلق اللہ نمو ورکن بے قرآن زکاولی حمدت میں اللہ ورکن قرآن ویل قرآن زکاول خونشتے ہے کنا نور کتابونا نور عملون بھی ورمی کپلاس آتنی خواہ کرو بندیانونا فمن ہم ظالم اللہ نفسی مدا بیا دری قسم لی سجیاتی کنی کہ رخ پر زان زانی اسمان تخوی زیر سو زانی مکھے گا زانی پر تلی پاتے کر جنت کے لولے مقامون جتلے سو ناغر نگتل لگ واندے دامارے اوکو چی جنت تک دے بن نفو او زنید دون او مقتصد برمینا حال والا کتن پاتے نسو او کتن مرسد اچھا چیز نبی صادق اندر خیرات بخشی کی دن کے طور سزمن ہوتا بیزن اللہ پہ اجازت اللہ توفیق دا اللہ بانی دا مقام ورکول کتاب هو الفضل الكبير دا فضل دے دا اللہ نو دیر لوئے دے دیر وی دا پردیت کی نمرات دے بیزنیت کی نمرات دے دا اللہ کی استفائی نا ما خوکری دو خوکری کی بیزنی را غلالا خوکری خود دی مصطفی و مصطفی نے درے قسم اکلا یو آدی کہ دین ازدکر او ظل بس ازدد او ظل پہ عملو کو مطیق دادا کہ دو سو گتن جنت تا با پلار سی کو دین قسم آدی کہ آگو پا تکار رو موکو بل تا اوے بل تا اور اصل عملی طریقہ خلق تا سرگن نکلا پل کلی کی پا پل علاقہ کی نزدون از دو کے مدلہ دے مقت سب اقتصادی کو میان رویو کولا پا قطن پا تنسو مخشون لانر مدرین قسم دی صادقن دل خیرات سزمنو تول سزمنو تا نیکو تا واندکی دن کی پیغمبر علیہ السلام صادقن دل خیرات اصحابان شاگردان طالبان یہ صادقین دل خیرات تول پدیری تابعین امامان دجن صادقون بالخیرات امام بہنی فتح زنا حکومت کے نوکر سوی قاضی سوی نکن دو حکومتوں نے تکیر کی یعود بن امیہ ایعود بن العباس عباسیان کے رکوفی مصر حاکم و ابن حدیرا دو مرکز نو تخونوا کہ دا ملا قبضہ کا دو ملا نبا انقلاب راضی دا سنت انقلاب راضی وی نسو دا غب مانی نوکوری با کئی دا چی دینی سیدا چیت دی نوکار مسی وی نکم نکم شاگردان دا غنسو شاگرد اللہ پا نونکا وجلی دی بانا جو ہوئی دلا اچی تاو وجلی نو پا ملکی تو ایچاری راضی گیا گیا دا جواب تو کنس کرے او مانا دا فبر پا غد چیدا وی سیدہ وی زبا بماثول تا غلا رکھے بماثول نوکر شو ماثول باخنا وی سیدہ ماثول تا مقرر شو دروازی باتا نا خام ما سطن نا وقت براتا ماثولی چان ناغس خلق رایو چیزی نا بازار تا ماثولی ناغس چاہی نا ماثول نی چیزی ماثول اخلی ماثولی چی ناغس بتا پو سنی شکول ابنی ہو بیرا کہ تا دے رہے تھے کہ تم حصول جمع کرو آخو وہ کہ تس جمع نم قدر پی گا حکومت چیزن حکومت کے بند نگا بس دا تاثیر نور سے دکھئی میں تیار ہوں زانی تیار ہو کہ زانی برابر کے سفر اسباب بس پیس کے تفصیل لال حجرت ہو کو حرمین تا مکہ کے ہو مدینہ کے ہو مدینہ کے اخیر کے ہو دے رہے ہو تنگ اور بسنا کی زبانتا والے اس کے لیے سنا کہ چر تب اللہ سزا کے والے بولو کم سوچ کرا گئے عالمان بسیر لکھی کہ سوچ کرا گئے کہ پدے گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خطر پر لگی گئی اور وہ کی نیچا گئے کم تابا سے تنگ سو یہ زن خلق ہوتے ہو لیجے یہ تنگ سو نور جو زی خیال میو سانتا گئے اور جب تک آزا برسانتا ہے نور و گزارن سن کو لے ہوا تو لائے دیارو سے اللہ فضل کرو دو مویین حکومت ختم شیر ابن حدیرہ رکھ شیر امام سے عباسیان دور کو شیر ورگر بدل شو منصور دانی تیرا گئے منصور عباسی اللہ ذرائر سیاسی خلیفہ دانی تیرا تے شنو دانیق دانری تے یہ پیسہ رہنے لگولا جمع جوڑولا حضر لختر خیٹے لنا مسلمانان حکومت لا دولت لا یہ قاضی سے یہ نہ کہے گم وزیر دے قانون سے یہ نہ کہے گم وزیر دے مالیات سے یہ نہ کہے گم وسے پیوکے کنجانی طور پر ادا کنجان اس کا دلاس کی تو حاکم کہے کا چال طور کا اور کا یہ نہیں مجھے پتا میں کون دیری کا وہ بھائی لس لس لخ کے دورو دانا لس لس کروڑے بیسی دے بہو گردے کہ پہ سکھ دے سو بہو ہمام اور خبر نشید لبو چی شاہ جازانو کسے جرگل آرہا سو بہو وجنی دا اللہ پا خاطر کے سہدہ قبول کرے چرچے مسلم کو رضا کر شاگردان کو خون ہو کر اللہ علینا حدکم قضان یہ تن قاجی نشائی دا حکومت رائے گا کوئے جا بیا با خبر پاکا نشائی لے نو پوری ہونا نہیں ابو فنی فضا ہوا کہ پوسی کی پوری نسلی جی زہر اللہ کا اشائی جی کو خون خدا لیمان بو نفع خون دا پا دے طریقہ سے دا حکومت خلاف دادی ناروا کرلی دادی ناروا دی دادی ناروا دی دادی ناروا دی ابراہیم صاحب زرگرو امام بو حنیفہ نے صدق ہوئے تو لیغم امام بو حنیفہ ما تدموکا حتی اخلو ولکا کہ وہ تاس زان یوازکم خونو تکم یہ سیدہ خالی کو اخو باسو دتا خونو کولا مپڑیر خونو کو تیوداؤں کولا کہ قاضی کی جو منہ دا حکومت عہدہ بانا قبل ہے حق وایا اگر کہ مرد راضی اگر مرد طلاق سار دا قطرے طلاق آدمی با فصلے کولی کی خطاب ہو جگہ دا خطاب ہے بس نہیں ہے دیسے فصل ہو کدر سے ہو کر یہ قاضی سے یہ نا مینہ تے کو نکم حاکم سترے سے بغسو پریشان سو ابراہیم سائر سید کو وہ ہوگی خبر رہا ہے امام بونی فتح ساگر گلے شہید کو مہا پڑھا رہا تھا پھر رہا تھا ایک بات